Z miłości do radia. Trójka Polskie Radio, czwartek, 29 dzień stycznia, minęła piąta. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Kto pójdzie, a kogo zabraknie, prezydent zaprosił na dziś przedstawicieli klubów parlamentarnych. Katastrofa niedużego samolotu pasażerskiego w Kolumbii, zginęło 15 osób. Ma być 1,5 metra odstępu, Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór o rozmiar miejsca dla pieszych na chodniku pełnym zaparkowanych aut. Koalicja Obywatelska i Lewica na dzisiejsze spotkanie z prezydentem nie idą. Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych, by dyskutować o bezpieczeństwie i pracach legislacyjnych. Zdaniem posła Lewicy Piotra Kowala, prezydent chce pokazać się jako człowiek dialogu i kompromisu, ale o tym, że Karol Nawrocki takim człowiekiem nie jest, świadczy liczba zawetowanych ustaw. Nie bardzo rozumiem cel takiego spotkania, bo nie został nawet określony. To nie jest spotkanie w jakimś konkretnym celu, to jest zwykłe spotkanie przy kawie, które, tak jak powiedziałem na wstępie, w mojej opinii ma służyć tylko i wyłącznie prezydentowi, a my nie będziemy brali udziału w teatrze prezydenta. PSL, Polska 2050, PiS i Konfederacja do Pałacu Prezydenckiego pójdą. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że będzie temu towarzyszyła pewna ciekawość, bo jak wyjaśnia, konstytucja i tak precyzuje, jak dialog na linii prezydent-parlament ma wyglądać. No ocenimy to po spotkaniu, czy było w ogóle warto pójść, mając jednak nadzieję, że wszelkie działania i próby, które doprowadzą do tego, żeby nie wetować dobrych ustaw, są warte podjęcia. A zapowiedzi Lewicy i KO o nieuczestniczeniu w spotkaniu z prezydentem skomentował w mediach społecznościowych szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Napisał, że kluby te wybrały konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli. Nikt nie przeżył katastrofy niedużego samolotu pasażerskiego, który rozbił się w północno-wschodniej Kolumbii. Na pokładzie znajdowało się 15 osób. Poinformowały o tym kolumbijskie siły lotnicze, które rozpoczęły poszukiwania po tym, jak jednostka zniknęła z radarów na 10 minut przed lądowaniem. Samolot należał do państwowych linii lotniczych Satena, wykonywał krajowe połączenie pomiędzy miastami Kukuta a Okania. Do katastrofy doszło w górzystym, niedostępnym terenie, w którym działają partyzanci Armii Wyzwolenia Narodowego, rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii FARC, którzy nie złożyli broni po rozbrojeniu. Jest to również teren, w którym działają gangi narkotykowe. Parkujący pojazdy na chodnikach muszą pamiętać o pozostawieniu przestrzeni dla pieszych co najmniej 1,5 metra. To prawomocne orzeczenie Sądu Najwyższego, który rozstrzygał spór o rozmiar miejsca do swobodnego poruszania się po szlaku pełnym zaparkowanych aut. Pełne uzasadnienie wyroku w tej sprawie opublikowano na stronie sądu, co posłuży we właściwym stosowaniu i egzekwowaniu przepisów, na przykład policjantom czy straży miejskiej. Początkiem sprawy, którą rozstrzygnął Sąd Najwyższy, była interpretacja przepisów przez gdańską Straż Miejską. Tamtejsi funkcjonariusze postanowili nie karać kierowców, nawet jeśli auta na chodniku blokowałyby możliwość poruszania się pieszym. Teraz optykę zmienili. W tej chwili stajemy na stanowisku, że ten 1,5 metra musi być zachowany, że powinno być pozostawione 1,5 metra. Deklarowała tamtejsza rzeczniczka Monika Domachowska. Piesi wskazują, że problem dostępności chodników dotyczy nie tyle interpretacji przepisów, ale także częstszych kontroli. Tutaj po prostu wjeżdżają na chodniki najczęściej, tam gdzie ja mieszkam. Źle zaparkowany samochód, to przeszkadza przechodniom szczególnie, prawda? Przecież ja ze 2 tygodnie temu to mało nie byłam rozjechana. Za uciążliwe parkowanie na chodniku kierowcom grozi do 300 zł mandatu, a także do 2 punktów karnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nie bardzo rozumiem cel takiego spotkania, bo nie został nawet określony. To nie jest spotkanie w jakimś konkretnym celu, to jest zwykłe spotkanie przy kawie, które, tak jak powiedziałem na wstępie, w mojej opinii ma służyć tylko i wyłącznie prezydentowi. A my nie będziemy brali udziału w teatrze prezydenta. Strażacy ochotnicy z Wizny w powiecie łomżyńskim zbierają elektrośmieci, chcą zasilić budżet jednostki i jednocześnie pomóc mieszkańcom pozbyć się zużytego sprzętu. Wójt Wizny Artur Schulz podkreśla, że zebrane środki zostaną przeznaczone na bieżące zakupy i uzupełnienie wyposażenia dla strażaków. Na dołożenie do, powiedzmy, jakichś drobnych zakupów, wyposażenia i innego sprzętu. Strażacy zyskają na kilku kwestiach, mam wrażenie. Też fajna akcja aktywizująca ludzi i aktywizująca OSP, że wychodzi do mieszkańców. Strażacy odbiorą sprzęt bezpośrednio z posesji, ale można je przywieźć do specjalnego punktu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio, proszę Państwa, ma nowy podcast o strażakach. Więcej na ten temat na stronie Trójki. Tymczasem o pogodzie. Krótko, wszędzie chwilami będzie padać, głównie śnieg. Obfity dzisiaj na Lubelszczyźnie. W Małopolsce śnieg z deszczem, najwięcej przejaśnień nad morzem. Najchłodniej na Suwalszczyźnie minus 7, plus 1 w Rzeszowie i we Wrocławiu. Taki to pogodowo czwartek przed nami, a w weekend będzie mroźno, ale słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5,5 minuty po piątej. Śmiech jest dla duszy tym samym, co tlen dla płuc. To jeden z cytatów dnia. Zatem działania antenowe rozpoczynamy z uśmiechem, czyli jak zawsze, czyli klasycznie, sportowo najważniejsi zielińscy. Piotr Piłkarz z Interem 2-0 w Lidze Mistrzów z Borussią. Jan Zieliński w parze z Lukiem Johnsonem walczy właśnie o finał Australian Open. Informacje na bieżąco w Trójce będziemy oczywiście serwować. Uśmiechnięci, ale i uważni oraz czujni jesteśmy od samego rana. I mamy też wielką frajdę tu być razem. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. jednak Janka Zielińskiego w finale Australian Open nie będzie, ale i tak ogromne brawa za półfinał. Proszę Państwa, 10 minut po piątej. Mamy sukces. Kolejny trójkowy nasz kolega, redaktor Krzysztof Łoniewski, dostał nagrodę. Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia doceniło i audycję Kierunek Długowieczność i podcast W stronę Długowieczności. Kolejna audycja, proszę pamiętać, w sobotę o 7.50. A o Krzyśku, właśnie o tej nagrodzie. O tym sukcesie to też więcej na naszej stronie, czyli na stronie Trójki. No bo tak, z Trójką to zawsze w doskonałej formie i w dobrym kierunku. A z nami to, proszę Państwa, w stronę szóstej z pozytywną motywacją niezmiennie. Przecież ta jest niezbędna do osiągania sukcesów. To wszystko, co najlepsze na dzień dobry za pośrednictwem Trójki teraz od Marcina Rozynka. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. Już to jest Trójka Polskie Radio, coś mi świta, 15 minut po piątej. Było w tekście o siedzeniu w kinie. Zanosi się, że będziemy w kinie na Dirty Dancing. Powstaje sequel, Wirujący seks. Tu,

być z tobą. Trójka Polskie Radio, coś mi świta. Moc jest z nami, a o 8.13 w Trójce kolejna rozmowa polityczna. Dzisiaj Anna Bryłka z Konfederacji, absolutnie bez uników. Na razie, 20 minut po 5 i ponownie podpieramy się kalendarium muzycznym. Teraz będzie klasyka przez wielkie K. Dziś 79. rocznica urodziny Davida Byrona z grupy Uriah Heep, co podkreśla także już teraz u nas Lady in Black. My labor is no easier. My 25 minut po 5. A co zapowiada grupa Aerosmith? Co wydarzy się w marcu? Tego można dowiedzieć się, zaglądając na stronę Trójki. Dobrze się czyta i niezmiennie dobrze się słucha. I dowiaduje także za 5 minut serwis Trójki. A do serwisu, proszę Państwa, to z nami, z programem trzecim Polskiego Radia na dzień dobry, duszkiem na gorąco. I także teraz z Aerosmith. Ho in my soul. One night stand with a one track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written is another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Inside of me, take a look and you will Autopromocja. Wielkie wydarzenie zimowego sezonu sportowego. Od Stanisława Marusarza do Justyny Kowalczyk. Od Franciszka Gąsienicy-Gronia do Klaudii Adamek. Igrzyska olimpijskie we Włoszech tuż, tuż. Z tej okazji przypominamy 10 postaci, które odmieniły polski sport zimowy. To jest wyczerpujący sport. Sypecki przypinąłem do nóg, gwoździkami zbijałem. Zjadłam 2 kilo czekolady po drodze. Zimowa dziesiątka. Trójkowy cykl olimpijski na antenie od poniedziałku do piątku o 7:40, a poemisyjnie dostępny w naszych podcastach. Będzie naprawdę wielki sukces jeszcze. Zapraszam serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. 5:30 wie i wiedzą się dzieli, bo to dobra kobieta jest. Agnieszka Drozdy i serwis w skrócie. A na początek tenis i Australian Open. Jan Zieliński w parze z Lukiem Johnsonem przegrali w półfinale debla z parą Jason Kubler i Mark Polmans. O losach meczu zdecydował przedostatni gem trzeciego seta. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6-2, 3-6, 6-3. Dziś rano słupski sąd ma rozpatrzyć wniosek o areszt dla nożownika z Ustki. Funkcjonariusz ranił członków swojej rodziny, zabijając 4-letnią córkę. Przyznał się do winy. Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa oraz zarzut usiłowania 4 zabójstw. Prokuratura wnioskuje o 3 miesiące aresztu. Piotrowi K. grozi dożywocie. Najprawdopodobniej w poniedziałek nauczycielka z Kielna wróci do pracy. Chodzi o anglistkę, która została zawieszona po incydencie z wyrzuceniem przedmiotu w kształcie krzyża. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia obrazy uczuć religijnych. Pełnomocnik nauczycielki, adwokat Marcin Szyling, mówi, że w mediach była prezentowana nieprawdziwa wersja wydarzeń. W sali nie wisiał krzyż, ale halloweenowy rekwizyt. To była jakaś halloweenowa zabawka, którą uczniowie zawiesili nad klatką chomika po imprezie halloweenowej. I nauczycielka tą zabawkę prosiła, żeby usunąć, tak jak każdą inną by pewnie prosiła, żeby usunąć. Po zdarzeniu rodzice ucznia, część mieszkańców i przedstawicieli środowisk prawicowych protestowali przed szkołą przeciwko zachowaniu nauczycielki. Wójt gminy Szemud, w której znajduje się szkoła, złożył zawiadomienie do prokuratury. A więcej informacji w serwisie o 6:00. O 6:00, czyli już za 28 minut, wtedy do Agnieszki dołączy również Romek Wójcik. Tymczasem krótko także o pogodzie. Dzisiaj najwięcej słońca na północy, na południu będzie padać deszcz ze śniegiem. Poza tym przede wszystkim opady śniegu i jeszcze temperatura. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, czyli klasycznie minus 7, najcieplej w Rzeszowie i we Wrocławiu plus 1. Coś mi świta. Coś mi świta. Docieramy nawet tam, gdzie nie sięga wzrok, czyli w głąb siebie. Trójka. Stacja, która jednak najlepiej działa od wnętrza. Anna Maria Jopek potrafi poświęcić śniadanie, by dobrze się wyspać. A co lubi jeść na przykład Peter Gabriel? Dowiemy się już dokładnie za 4 minuty. Coś mi świta w trójce. To jest pyszne. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Zawsze o tej porze ze smakiem. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. jakże upłynie. Wkraczamy w nowy dzień, 23 minuty do 6, czas w Trójce na przerwę śniadaniową. Dziś Peter Gabriel od kuchni. Peter, cytuję, włoskie jedzenie to dla mnie ulubione jedzenie, to najbardziej wyrafinowany system żywienia. Popieram. A u nas kiedyś, jak był na koncercie, to w Poznaniu na obiad zjadł rybę z pieczarkami. A w teledysku do tego utworu to akurat mnóstwo owoców, ale i tańczące na scenie tusze kurczaków. To dziś na obiad może tak skrzydełko. Albo nóżka. Peter Gabriel przed nami, czyli absolutnie klasycznie, klasycznie rockowo, doskonale na dzień dobry. Jednym słowem, Sledgehammer. If you bring your blues Przepyszny owoc ze szklarni z lat 80. Soul! Jakoś tak szybko się skończyło, ale wróci nie raz w trójce. Proszę Państwa, 18 minut już tylko do 6, a po 6 u nas historia bałwanków z warszawskiego Mokotowa. To może być opowieść z happy endem, czyli bałwanki w trójce. Zapraszamy do trójki na bałwanki również o 6.40. Teraz artysta, który kończy właśnie dziś 41 lat. Rock and Ben i wciąż bez zmian. Trójka, coś mi świta. Dobrze się słucha. Just feel so small, like everything is my fault. Like I used up my last call. Need somebody like you with the right tools that understands me like blues. Just want you and that's all. Got me feeling like ooh, baby, I'm your plaything. We want the same thing. Pick up all my pieces and then do 6, trójka, coś mi świta, 29 dzień stycznia, to dzień walki z mobbingiem. Proszę Państwa, doświadczyłem, jest to taki moment w życiu, który jednak potrafi zdemolować człowieka, na szczęście, w trójce i wolność i szacunek, no i niezmiennie radość tworzenia. A jak się bronić przed mobbingiem, jak się chronić, to proszę Państwa, podpowiemy o 7.15, zdecydowanie warto posłuchać. Tymczasem u nas już mobi. We are 17 minut do 6, trójka coś mi świta, ale zapraszamy też nocą. Jutro to będzie na przykład tuż po północy, trójka pod księżycem. Kolejne wydanie, tym razem pod hasłem Cena buntu, siła miłości. Zaprasza jak co tydzień Baszka Marcinik. Będą słowa i będzie gość. Jutro, proszę Państwa, w trójce. Tuż po północy. Tomek Lipiński. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Coś mi świta. Łączymy, nie dzielimy. Atrakcje weekendowe też już przygotowane. Niedzielny wieczór z trójką. Koncertowy live. Proszę Państwa, zapraszamy po 19 w niedzielę na koncert tego właśnie zespołu ze Szwajcarii. Queens of the Stone Age. Czego można się spodziewać? O tym też szerzej na naszej stronie. time anyway. Takiego właśnie fajnego flow życzymy On A Day, lekkości, zmysłowości i przyjemności. To my do tego zawsze mamy pociąg, no i też od razu cieplej się robi. Proszę Państwa, to teraz po kolei o 6, czyli za 3,5 minuty serwis, po czym pełną parą wjedzie. Zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski, Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Yeah. autopromocja. Всем добрый вечер. Президент тут. Threatening me with 400 years in prison. Народные республики Донбасса обратились к России. Mr. President, the families of our dear... Центрум świata. Цикл в Trójce о